omugagga gwenjogera koyono yajja n'ekigendererwa eri Yesu banemisinde kwatadde namubuuza nti mukama wange nafuna ntya obulamu buli amateeka ne bekkumi biwanze ndi munaddiini manyiddwa mukama wange katikole ki olakimu suula ebyobugagga by'olina obanga yagala okufuna obulokozi ebitiibwa nammasanyu byerabine sisinkana yesu yekka olakimu suula ebyobugagga by'olina obanga yagala okufuna obulokozi ebitiibwa nammasanyu byerabine sisinkana yesu yekka mutima gwe kubyobugagga ne ku mukama byombi ngende naki kulwange nemereddwa nensigala bwentyo mu matigga olakimusuula ebyobugagga by'olina obanga oyagala okufuna obulokozi ebitiibwa nammasanyu byerabine sisinkana yesu yekka olakimu suula ebyobugagga by'olina obanga oyagala okufuna obulokozi ebitiibwa nammasanyu byerabine sisinkana yesu yekka sisinkana yesu yekka.